Імёны гародні. Добры дзень шаноўным слухачам беларускага радыё Рацыя. У этэры перадачы імёны гародні я адзін з аўтараў Уладзімір Хельмановіч. Сённяшні выпуск нашай праграмы будзе прысвечаны так званаму Казімераўскаму палацу. Выпадковы спадарожнік сюды заходзіць рэдка. І гэта зразумела, бо сённяшняя вуліца Гая на першы пагляд звычайны тупік, што адыходзіць ад галоўнай магістралі. Экскурсіі сюды на агул ніхто ніколі не вадзіў, таму што акрамя пусткі паказваць тут няма чаго. А што цікавага можа быць на гарадскім пустыры? Магчыма, што падобныя развагі былі б справядлівымі дзе-небудзь у іншым горадзе, аднак толькі не ў гародні. Рэч у тым, што тут нават сама незаўважальная пустка можа апынуцца сапраўдным полем цудаў са сваёй уласнай гісторыяй, а на месцы таямнічага Казіміраўскага палацу паўстануць летнія расійскія вайсковыя лагеры. Сама вуліца Гая атрымала назву ў гонар савецкага камдзіва, чый кавалерыйскі корпус летам 1920 году здолеў захапіць гародню, выбіўшы адсюль польскія часткі. Факт, калі кавалерыя штурмам бярэ крэпасць, сам па сабе ў гісторыі дастаткова рэдкі. А тут яшчэ і месца незвычайнае. Рэч у тым, што вуліца з'явілася ўжо ў наш час на месцы былой радзівілаўскай юрыдыкі на Занёманскім прадмесці. Станіслаў Радзівіл сваім парадкам набыў гэтыя землі ў гарадзенскага маршалка Казіміра Яна Кардзея, а да яго імі валодаў баярын Рабей Гнойніцкі. Менавіта тут па загадзе Міхала Казіміра Радзівіла Рыбанькі ў 1752 годзе і быў пабудаваны каменны двухпавярховы, па іншых крыніцах трохпавярховы, палац з афіцынай ды кухняй, які атрымаў назву Казіміраўскі. Будавалі яго архітэктар Аўгусцін Рашковіч ды капітан гарнізонаў Харунжы Харугва-Янычарскай будаўнічы замкаў Сейферт. У абавязкі апошняга ўваходзіў сярод іншага нагляд за рамеснікамі з тым, каб тыя не пілі і дадатковых працаў у іншых месцах не вялі. У сярэдзіне палацу былі вялікі вестыбюль, залі ды шматлікія пакоі, злучаныя паміж сабой у асобныя апартаменты, па чатыры на кожным паверсе. Сама вялікімі былі распісаныя фрэскамі працы італійскага мастака Антонио Мілана, абедзенная зала, гэтак званыя публічныя пакоі і прыёмная заля з шасцю вокнамі, што выходзілі на Нёман. Звонку палац упрыгожвалі дзве невялікія вежачкі ды барэльефы з выявамі магнацкіх гербаў. Вакол на тэрасах былі размешчаны два сады – ніжні ды верхні. Дарэчы, знешні выгляд Казіміраўскага палацу ведамы нам па плане 1706 году, аднак тут, хутчэй усяго, не абышлося без блытаніны, бо не зусім зразумела, якім гэта чынам палац, пабудаваны на паўстагоддзя пазней, мог патрапіць на мапу Пятроўскай эпохі. Фактам застаецца, аднак, што Занёманскі палац Радзівілаў гэтак уражваў сучаснікаў, што нават на даволі схематычнай гравюры з Дрэздэнскага архіву ён быў пазначаны асобным штучным малюнкам. Лёс самога палацу да гэтага часу застаецца да канца невывучаным. Мы гэтак дакладна не ведаем сапраўдныя прычыны ягонага заняпаду. Магчыма, праўда, што палац разрабавала расейскае войска. З архіўных дакументаў вынікае толькі адно, што пусты будынак за Нёманам, прыкладна пачынаючы з 1798 году, пачалі разбіраць на цэглу. Па іроніі лёсу, ўжо ў наступным стагоддзі гэтая тэрыторыя была занятая пад летнія лагеры ўсё тым жа расейскім войскам. Згодна з гісторыкам Александрам Сівенкам, палкавыя лагеры прадстаўлялі сабою своеасаблівы замкнуты сусвет. Тут знаходзіліся дывізіённая царква, цір, лазня, дэзінфекцыйная камера, пральня для жаўнераў ды штосьці кшталту афіцэрскага гарадку, дзе месціліся сямейныя баракі, што цягнуліся ўздоўж Нёману. Крымская, расейска-турэцкая вайна, вайна з Японіяй, усе яны па сутнасці пачыналіся тут, на падмурках былога Казіміраўскага палацу. На гэтым з вамі развітваюся, да новых сустрэч у этэры беларускага радыё Рацыя. Імёны гародні.